María. Jag plockar upp en röd ros av kärlek till dina röda läppar, och om du vill ska jag plocka alla rosor här för att visa att jag har dig kär. Jag ska plocka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste flickan som på jord kan ses. Maria Teres. En guldriva jag plockar av kärlek till dina gula lockar, och om du vill ska jag plocka ännu fler till dig för att visa att jag älskar dig. Jag ska plocka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste flickan som på jord kan ses. Maria Teres, min vän. Jag ska plocka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste flickan som på jord kan ses. Maria Teres. En blå klocka jag plockar av kärlek till dina blåa ögon, och om du vill alla blå klockorna ska du få om du lovar att det blir vi två. Jag ska plocka alla blommorna som sen ska ges till den vackraste flickan som på jord kan ses. Maria Teres, min vän.